Tulikuwa kwenye hadithi ya tisa. Hadithi ya tisa kwenye al-arba'una an-nawawiyya. Hadithi nasema an Abi Huraira radhiyallahu subhanallah, nasema an Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhri radhiyallahu ta'ala anhu. ولله الحمد جل لما كجا كامل لناني لابو هريرة أنا أيت عبد الرحمن ابن صخري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تممسكيام تومي صلى الله نممسكيام تومي صلى الله عليه وسلم أكسيما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يلني ليكو كتزيني جتنجني نايو تنجمانني نايو وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Na yale ambayo nimekuamrisheni yatekelezeni, yafanyeni sawa na uwezo wenu. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ. Hakika wale nyumati zilizotangulia huko kabla yenu walihilikishwa na wao kukithiri kuuliza maswali. وَإِخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Na kwenda kinyume na maamrisho ya mitume wao. Even vitu vili vilifanyaje, vili wahilikisha. Jambo la kwanza kukithiri kisha maswali, na jambo la pili kwenda kinyume na mitume wao. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi imepokea al-Imamu al-Bukhari wa Muslim. Tarjama turrawi. Tumeanza kuzungumza tarjama turrawi, kumtaja rawi ni nani. Abu Huraira ni tulisema gani baba wa nini wa paka, na tulisema malengo na ni sababu za kuita baba wa paka ni kwa kuwa alilazimiana na ile paka yake popote alipo, na yao yuko nayo hadi kamzoea na yeye akaizoea, kwa hiyo akawa anaitwa baba wa paka. Wa huwa Abdurrahman ibn Sakhri, jina lake ni Abdurrahman ibn Sakhri min Dawsi, sehemu ambayo inapatikana Yemen inaitwa Daws, ndio alikuwa anatoka. Hajara fi bidayati sanati as-sabi'. Alifanya hijra kwenye mwanzo wa mwaka wa saba. Wa hadara Khaybar. Alihudhuria vita vya Khaybar. Na ndio miongoni na yuko miongoni mwa masahaba wa saba waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ndio anawatangulia. والمكثرون في رواية الأثر وليوبوكيا أثر نينجي كتوكا كم تومي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث أبو هريرة يليه ابن عمر. أبو هريرة يليه ابن عمر ني أبو هريرة أنا فاتوانا ناني بعد ذلك أنا كوجة ابن عمر. وأنس وجابر نا أنا كوجة أنس أنا كوجة جابر والخدري أي أبي سعيد أبو سعيد الخدري وزوجة النبي وابن عباس البحري انتوام تميت محمد صلى الله عليه وسلم أي عائشة رضي الله عنها أنا كجنا ابن عباس البحري. هاو دول فوكي حديث ينجي كتوكا تومي صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira radhiallahu anhu ambaye tunamzungumzia leo amepokea hadithi inasemekana 5374. Ibn Umar amepokea 260 2000. Tumesema Abu Huraira 5374, Abdullah ibn Umar 2630, na wengine ambao hatuwezi kutaja idadi ya hadithi alizozipokea kwani sio mahala pake. La yujadu mu'minun ala wajhi al-ardi la yuhibbu Aba Huraira. Hapatikani kwenye mgongo wa ardhi mu'min ambaye hakumpenda Abu Huraira. Na ndio maana ukimsikia mtu ambaye anasema ninamchukia Abu Huraira, huyo mtu anakuwa yuko na chembe chembe za nifaq. Lidua'i an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alisema, Allahumma habibuhu ila nnas, habibuhu, E Mwenyezi Mungu, umfanye Abu Huraira awe ni mwenye kupendwa kwa watu, wahabibi nasala, na wafanye watu wawe ni wenye kupendwa na Abu Huraira. Mfanye Abu Huraira awe ni mwenye kupenda watu, watu wampende na yeye awe ni mwenye kuwapenda. Kwa hiyo ndio maana unakuta Abu Huraira alikuwa ni mwenye kupendwa na watu na yeye akawa ni mwenye kuwapenda. Tufia fi sanat, alikufa, mliandika yu mwaka, amekufa Abu Huraira radhiallahu anhu mwaka wa 59 minal hijra. Wadufina fil baqi', amezikwa kwenye makaburi ya Baqi', Madina pale. Hii ni kiufupi tarjama nani ya Abu Huraira. Hii hadithi tumesema imekuja kipande. Hii hadithi ni kipande, lakini iko na sababu urud. Sababu ya upatikanaji wa haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno gani? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Okay? Ila akhir alhadith. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu atuletea hadithi kamili ilikuwaje hadi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyasema haya maneno. Eti Abu Huraira radhiallahu anhu anasema khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ametukhutubia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja. Faqala, mtume akasema, ayuhan nas, khutba yake hiyo, ayuhan nas, qad faradallahu alaikum alhajj fahujju. Enyi watu, mmefaradishiwa leo hija, imekuwa ni faradhi kwenu, fahujju, basi hijini. فقال رجل صحابه كجانا يكمولز المتومه صلى الله عليه وسلم اكل عام يا رسول الله جه هي حجه umetoka kutuambia kwamba tumefaradishiwa ni faradhi kwa kila mwaka, kwa maana kila mwaka ni faradhi mtu afanyaje ailete hija. Fasakata mtume صلى الله عليه وسلم akanyamaza hata qalaha thalathan. Aliponyamaza huyu kijana kafika anauliza hadi kafikia mara ya tatu, yani akulu amin ya Rasulullah, akulu amin ya Rasulullah, akulu amin ya Rasulullah, mara tatu mtume amenyamaza kimya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuuliza mara ya tatu mtume akasema law qultu na'am la wajabat, kama laiti ningesema ndio kupita kutokana na ile swali uliyoniuliza, kama ningesema ndio ingekuwa ni wajibu nyinyi kufanya aje kwa kila mwaka, kufanya aje kuhiji. Lakini kunyamaza ndio ile kuonyesha kwamba sivyo alivyofikiria yule kijana. Mtume akasema wala mastata'tum, na wala hamngeliweza, na wala hamngeliweza. Hawangeweza nini? Hawangeweza kuhiji kwa kila mwaka, kama laiti angefaradhisha kwa kila mwaka wafanya aje ni wao wenye kuhiji. Pameleweka? Kwa hiyo hii ilikuwa ni sababu urud. Ilikuwa ni sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema haya maneno. Chini yake sasa akafika anasema hivi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Kile ambacho nimecho kukatazeni tengamaneni nacho. "Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Na kile ambacho nimekuamrisheni basi kifanyeni kadri na uwezo wenu. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, hakika wamehilikishwa wale waliokuwa kabla yenu, kathratu masailihim, wamehilikishwa na wao kukithirisha maswali mengi, ndio ilikuwa sababu ya wao kuhiliki. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, na wao kutofautiana na mitume wao, na yani kutofuata maamrisho ya mitume wao. Hayo ndio ma hivyo ndio, hiyo ndio kwa sababu ya nini ya hii hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kauluhu ma nahaitukum anhu fajtanibuh, hii ni jumla shartia. Lakini annahyu, ma maana annahyu? Talabul kaffi ala wajhi al-isti'la'i, ni kuomba ni mfano mtu anakuzidi cheo, manzila, heshima, labda anakuzidi hata nguvu, kakwambia acha kitu fulani. Talabul kaffi ala waji al-isti'la, ni kuomba kitu fulani kiachwe, lakini kwa njia ya mtu mwenye kumzidi mwenzake, kumwamrisha yule mwenye kuzidiwa, labda ni daraja au manzila au nguvu. Pameleweka? Mtu anakuzidi nguvu akwambia acha kufanya kitu yetu nitaki anahi. Yaani an yatluba minka man huwa fawqaka an takuffa, ni kuombwa na yule ambaye anakuzidi, labda nguvu, labda heshima, anakuomba uache kitu fulani unataka anayo. Na hii ni jumla tu shartia, ni jumla tu shartia. Maana yake jawabu sharti ni wapi? Jawabu sharti ni wapi? Fajtanibuni jawabu shart, fi'lu sharti ma nahaitukum, nahaitukum, nahaitukum ndo nini? Ndo fi'lu sharti. Ma anayo ni ismu shart, ismu mausula. Okay, fajtanibuhu ay ibta'idu anhu, liandikeni hilo ibta'idu anhu, fakunu fi janib wa huwa fi janib, tengamaneni na hayo ambayo niliyokukatazeni, yawe upande wa kwenye mlima mmoja na nyinyi muwe mbali kabisa, yani msikurubiani na vile vilivyokatazwa. Pameleka la taqrabu zina, usikurubii nini zina, kumbe zina ilikatazwa, la taqrabu, usisogelee, yani uwe mbali na wewe mwe mbali. Kwa nini? Kwa sababu ni imekuja kwenye katazo. Fakunu fi janibi wa fi janib, kueni mbali na lile lilo katazo, liwe mbali. Ibtaidu anhu. Kauluhu wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, na hii tena ni jumla tu shartia. Fi'lu sharti hapa ni ya wapi? Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fi'lu sharti hapa ni ya wapi? Amartukum, okay? Amartukum. Hiyo ni fi'lu sharti. Jawabu sharti? Fa'tu minhu mastata'tum. Hiyo ndio nini, ndio jawabu shart. Umesikia? Hiyo ndio jawabu shart, imekuwa makuruna bilfa, kwa sababu ni jumla, ni iko na maana ya talab, iko na maana ya talab, ndio maana iko makuruna bilfa. Imamu Sheikh Al-Uthaymeen ana faida kwenye haya maneno, anasema hivi kupitia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ma nahaitukum anhu fajtanibu, nilicho kukatazeni mimi jitengeni nacho. Ni tofauti hili neno kwenye matumizi na neno la mara ya pili, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Huku kwenye amartukum bihi ameweka stata'tum, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameongeza neno stata'tum, lakini kwenye ijtanibuhu hakuongeza nini, mastata'tum, kwa maana ya kwamba katika kukatazwa kitu, kikatazwa acha kitu fulani, haviombi nguvu, ndio maana yake haviombi nini, nguvu, haviombi istita'a. Si mfano nimeshika simu, acha kushika simu, inaomba nguvu jamani? Haviombi nguvu. Lakini kwambie bana, nipe simu. Nikisema nipe simu, wewe kuinipa, kuna kitu vinaomba. Kwanza uione. Umeshaona? iko wapi, uwe na uwezo wa kuifikia na kuileta na mimi nione kweli kama imenifikia. Kwa hiyo hii inaomba nini? Istitaa. Pameleweka jamani? Nikikwambia andika kwenye ubao, kwanza panaomba istitaa. Kwa nini? Kwa sababu pako ijaji, kupatikanisha kitu. Inatakiwa nione yale maandishi hapo. Unaona? Yale maandishi inatakiwa niyaone. Huenda hata nguvu wewe zinahitajika tena za wewe kuandika. Lakini kuacha, nikisema hivi, acha kuandika ni hapo hapo unaweka chaki chini. Haviombi nini? Haviombi istitaa. Tunafika tunafaidika kwamba kunako katazo haviombi istitaa. Nikisema hivi, acha bidaa. Kuna mtu Mungu amsamee, siku moja nimetoa darasa nikasema, nikazungumzia shirki. Akasema watu wanahitaji kusikia mambo mapya. Sio kila siku shirki, shirki, shirki, shirki. Waislamu wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Yale nilokukatazeni yacheni. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Niko kwenye hutuba nikasikiliza hili. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kwa hiyo msikalifishwi, maana watu tumejiliwa na mambo ya bid'a ya bid'a ya bid'a. Mtu anakuwa hana uhuru, anamkalifisha mambo hawezi. Kuacha bid'a, kuacha viombi taklif. Kuacha bid'a haviombi taklif. Kuacha shirki haviombi taklif. Haviombi nguvu, haviombi istitaa. Pameleweka? Pameleweka hapo? Pameleweka jamani? Kuacha bid'a haviombi istitaa. Kwa sababu nini? Annahi. Kuacha shirki haviombi istitaa kwa sababu nini? Annahi. Lakini tukikwambia hivi, lazima usali sala ya jamaa. Ni amri kusali jamaa, sio amri? Ni amri. Hapo pana panahitaji istitaa. Je, zinasomwa hali, hali zinakuruhusu kusali sala ya jamaa? Mshaona? Pameleka? Una nguvu za kufika maeneo yenye kusalia zile sala za jamaa? Pameleweka hapo? Nguvu ni nini? Istitaa. Pameleweka? Kwani ni kwa sababu kile unachokiendea ni maamrisho. Maamrisho yanahitaji nini? Istitaa. Na ndio maana hapo Mtume SAW amesema hivi, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kwenye amri ameleta istitaa. Lakini kwenye nini? Kwenye nahi hakuleta istitaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye nahi ni talabul kafi, ni kuomba wewe uache kitu na kuacha, haviombi nini? Haviombi istitaa. Tumsikilize. Anasema wal farqu baina al manhiyat wal ma'murat. Al manhiyat qala fiha fajtanibu. Kwenye manhiyat, kwenye makatazo alisema fajtanibu. Wa lam yaqul, na hakusema mastata'tum, hakuongeza neno mastata'tum. Wa wajhu anna an-nahy kaf, kwa sababu nahi ni kuacha. Wa kullu insani yastati'uhu, na kila mtu anajua kwa anaweza kuacha. Hata mtoto ndio kumwambia wewe acha kushika mchanga, anafika anarudisha kwanza mkono nyuma, haiombi nini? Istitaa. Lakini kumwambia hivi, wewe mtoto nataka ukaniletee sufuria kwenye kabatini, ukimwambia nataka ukaniletee sufuria kabatini, anajiuliza la, labda hapa fikiri, hajui wapi liko, itabidi kuuliza maeneo gani hivi. Naomba nini? Naomba istitaa. Okay, kwa hiyo nilishangaa akasema hii wajhu al-istidlal na haya yako wapi ya kuambia watu msikalifishwi? Mtume anasema idha amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Nikasema kama kweli kuna chini nilikuwa niko naamrisha, sawa, lakini nilikuwa nakataza shirki. Kwa hiyo nikataza shirki, kuacha inaomba istitaa. La yahtaji, la tahtaji la ila al-istitaa. Wa amma al-ma'murat fa innaha ijadu. Ima kwenye maamrisho kuna kitu ambacho unatakiwa kuonesha, kukileta kionekane, ijad, kuonekana kile kitu. Qad yustata wa qad la yustata. Kuna kipindi kukipatikanisha kile kitu uwezo upo au ukakosekana. Ndio maana imekuja mastata'tum. Sali kaina miongoni mwa nguzo za sala ni kufanyaje? Ni kusali umesimama, si ndio? Al-qiyamu fi salah ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala. Ni wajibu kuleta nini? Kuleta kwa sababu ni nguzo. Ukisimama, mtu aliyokujanya nyuma yako utasema ah, huyu mtu ametekeleza nini nguzo? Iko wapi sile? Sio kama amesimama. Ijada ameipatikanisha imekuwepo. Umeshaona? Hapa tunakwambia hivi qad al-istita'a. Ukiona hauwezi, itabidi ufanyaje? Ukae kwa sababu ni hauna uwezo. Ndio maana imekuja wama amartukum minhu fatu wama amartukum bi fatu minhu mastata'tum. Amma alladhina min qablikum hum al-yahud wa an-nasara. Ni mayahudi na manasara. Pamoja na kuwa ukitazama qara'in unaweza kukuta wanaingia na umma mzingine majusi wengineo, lakini ukitazama qara'in na ngisi gani masahaba walikuwa kizungumziwa alladhina min qablikum, moja kwa moja inaingia kilini mwao ni nini? Ni mayahudi na manasara. Kwa hiyo ukitazama qara'in utakuta kwamba alikuwa ni manasara. Kwa nini walyahudu ashaddu fi kathratil mas'ala? Kwa sababu mayahudi na wao walikuwa ni wengi wa kukithirisha maswali. Alati yahlikuna biha, maswali ambayo walikuwa wanapelekea wao kuhiliki. Walidhalika lamma qala lahum nabiyuhum Musa alayhi salam, ndio maana Nabii Allah Musa alipowaambia mayahudi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Nabii Musa alipowaambia mayahudi, jamani, inabidi mchinje ng'ombe, walisema ja'alu yas'aluna mahi, waliuliza ng'ombe gani? Alisema walimuuliza ng'ombe. Alipowajibu wakamuuliza wama launuha, ina rangi gani? Umesikia? Ina rangi gani? Akajibu rangi. Baada kujibu tunaifanyisha nini? Yaani walikuwa ni wengi wa masoko, hiyo walikuwa kusudia fanya mayahudi. Ama masail ni jamu ya masala. Na masala imegawanyika kwenye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza masala almuradu bil masala, imetajwa masala tu, lakini kuna kipindi masala inakuwa ni mtu kuombaomba. Unataka masala. Mtu kuomba, ukimwona mtu yuko na 10,000 unataka umuombe. Ukimwona mtu yuko na 1,000 unataka umuombe. Hiyo inataka masala kiasi kwamba mtu ukimwona anakimbia. Umesha? Hiyo inataka masala. Ima tena masala wanakuwa nakusudia unataka ubainikiwe na kitu. Nayo ni masala. Hiki kitu ni halali au ni haram? Hiki kitu ni halali au ni haram? Kwa hiyo kilichokuwa kinakusudiwa hapa ni hii ya pili. Bi maana huyu mtu alikuwa anataka nini kubainishiwa? Unaona? Na huko kutaka kubainishiwa, kujua hukumu ya kitu, na kwa sababu kumegawanyika kwenye sehemu jamani. Ima ni masala ambayo wakaat, yameshagatokea, ukataka ubainikiwe. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wana wa elimu kama mwenye yamfanyaje? Hamjui. Bi maana mtafika mnabainikiwa. Ima an yakuna masail lam taqa, au masala hayo yawe hayajatokea hata kutokea. Haya ni hili la pili, hili ndilo kulina kusudiwa humu na mengineyo. Masala ambayo hayajatokeaga au masala ambayo hayana faida. Na ndio maana Zaid ibn Thabit, Ibn Umar, Ubay ibn Ka'ab walikuwa wanachukia masailu al-muftarida, masala ambayo ya akiba. Kama ikitokea hivi itakuwaje? Kama ikitokea hivi itakuwaje? Na haya masala al-muftarida ni masala ambayo yako kwenye sehemu tofauti. Kuna kipindi ukauliza mambo ambayo hayajatokea lakini kuna wana wa elimu waliotangulia waliyafaradhisha kama ikitokea hivi mtafanya hivi, kama ikitokea hivi mtafanya hivi, kama ikitokea hivi. Lakini kuna mengine masuala hayajatokeaga, wewe unaona unafaradhisha. Wewe unaonaje kama mwanamke ataingia hedhi? Unaonaje kama subhanaka, unaonaje kama mwanaume atapoingia hedhi? Atapoingia hedhi ufanye hivi? Masuala mufaradha. Mwisho. Kwa hiyo watu wamegawanyika kwenye sehemu. Kuna wale ambao waliufunga huo mlango moja kwa moja. Na kuna wale ambao waliupanua sana. Na kuna wale ambao walikuja kwa wakati kwa kati. Kwa hiyo mtu ni kwa kati kwa kati. Tumetoa mfano, tunatoa mfano. Mfano mtu uje uulize baba wa Firauni alikuwa ni nani? Ile fimbo ya Musa ilikuwa ni mti gani? Tunda aliyokula Adam ilikuwa ni tunda gani? Hata ni masuala ambayo ukiyajua na ukutoyajua vyote ni sawa. Pamoja na kuwa ukijua kitakuzidishia ilmu, lakini ukikosa kuyajua hautoitwa mjinga. Hautoitwa mjinga kwa wewe kutoyajua. Kwa hiyo haya masuala yote yako yaliwahilikisha watu wa kabla yetu ni masuala kama haya. Ataamuku fi masuala. Kuchimba sana, kuuliza. Ndio maana Zaid ibn Thabit na Ibn Umar walikuwa kuuliza masuala ambayo hayajatokeaga. Walikuwa wanasema hivi: idha hasala ta'ala fas'al, ikitokeaga njoo uulize. Mfano ukisema bwana sasa Sheikh, kama mwanamke kama mwanaume akibeba mimba, wanafanya wakamwambia ah, subiri sasa ataibeba uje uulize. Subiri siku mwanaume ataibeba mimba uje. Tumeelewa? Kwa nini?